Hello, hello, kedves hallgatók, ez itt a Hétmester Lövésze, szokásunk szerint 3-tól 5-ig számítunk a figyelmetekre. Fuchs Péter barátommal és kollégámmal, én Puzsér Róbert vagyok. Itt a 98-os frekvencián, a Rádiókafén. Írjatok nekünk SMS-t. Az SMS számunk 0629986986, vagy írjatok e-mailt radiokafe@radiokafe.hu. Felvetéseitek pedig szorítkozzanak az animációs filmekre, ugyanis azokkal fogunk ma foglalkozni, méghozzá a kedvenceinkkel, azokkal, amelyekről eddig nem beszéltünk, és azokkal, amelyeket nem hagyhattok továbbá a TK-k polcain, hanem magatokhoz kell vegyétek őket önmagatok épülésére és szórakozására egyaránt. Négy teljesen különböző animációs filmről fogunk beszélni. Annyira különbözőek lesznek, hogy nem is lehetnének különbözőbbek. Négy teljesen különböző animációs iskola. És most nem a történetvezetésről vagy a sztori felvetésről beszélek, hanem kifejezetten a rajzolásmódról. Négy kifejezetten rajzfilmről beszélünk, tehát nem a legutolsó két évtizednek az animációs fejlesztéseit felhasználó filmekről, hanem hagyományos értelemben vett rajzfilmekről beszélünk. Négy teljesen különböző irányba vezető, teljesen szerteszét ágazó rajzfilm készítési stílusról, amelyek mindegyike kiváló, és nem csak a rajzolás módjában, és nem csak a látvány megszerkesztésében, hanem kifejezetten a tartalomban, kifejezetten abban a megszólítottságotokban, kedves hallgatók, ezek által a filmek által. Gyorsan akkor mélyedjünk is egy kicsit a iskolákban. Tudod-e például, mi a különbség az anime filmek között és a mondjuk hagyományos nyugati animáció között? Hát bevallom, hogy nem. Az anime ugye japán animációs műfaj, szépen mondva, általában sorozatokkal dolgozik, és nem egész estés filmekkel. Ugye Európában is készülnek szintén sorozatok gyerekeknek vagy felnőtteknek, és egész estés filmek, de mi ugye itt általában utóbbiakról beszélünk. A japán animáció az kifejezetten tévére készült, és mivel tévére készült, nagyon-nagyon gyorsan kellett dolgozni. Japánban sokkal ritkábbak azok egész estés filmek, amit például a Disney-től elviselünk, vagy hát szeretünk, attól függ, hogy olyan viszonyulunk hozzá. És éppen ezért az anime kidolgozott néhány olyan trükköt, ami egy idő után azonnal fölismerhetővé tette, és itt most nem a nagyszemű lányokra gondolok, vagy arra, hogy a gonosznak sztereotipikusan hogyan kell kinézni, hanem például, amit nem csinálna meg egy európai filmes, és egy anime filmes automatikusan használja mindeszközt, az például az, hogy a háttér az folyamatosan ugyanaz, és ilyen csíkok jelzik a mozgást, például amikor valaki fut, vagy valaki ordít, és így rezeg a kép, és látjuk, hogy nem történt, tehát teljesen statikus. És a fényeket látjuk. Igen, látjuk a szemében mozogni, ez azért van, mert tévére általában egy hét volt megrajzolni a sorozatot. Amíg mondjuk egy 20 éves sorozat, mondjuk egy igen ismert rajzfilm sorozat, a Hupikék Törpikék, arra volt fél évük, már nem is 20 éves, de mondjuk 5 részre volt fél évük a európai belga rajzolóknak, addig a japánoknak általában egy részre kevesebb, mint egy hetük volt, úgyhogy nagyon begyorsították a produkciót. Ettől aztán sok esetben igénytelenek lettek ezek. Ez nem feltétlenül igénytelenség. Hívjuk ezt egy stílusnak. Igen, stílusnak, de ez a stílus megmarad az egész estés filmekben is. Éppen egy-két pillanattal ezelőtt beszéltünk arról, hogy az első film, ami máma terítékre kerül, a Nausicaa, a szél hercegnője, az egy egész estés Miyazaki anime. És anime nagyon ritkán egész estés. Tehát kérdezted tőlem, hogy még milyen filmjei vannak, meg hogy tehát ilyen stílusban miért nincs több általában Európa, miért nem ismerünk többet? Azért, mert ők általában sorozatokat csinálnak, amik teljesen máshogy kerülnek hozzánk. Tehát most ugye már vannak tematikus csatornák, itt sokkal könnyebb, de azért ez mégiscsak egy teljesen más világ. Nem olyan, mint a Disney, akiről tudjuk, hogy ugye két évenként kijön egy film, van a Pixar, ahol szintén kijön két évente egy film, és akkor hát ezeket így megvan DVD-n otthon. Hanem ez egy kicsit máshogy működik. Ömlesztve zúdul a pofánkba iszonyatos mennyiségű anime sorozat, amik tényleg borzasztó igénytelenül vannak megrajzolva, aztán az ember talál olyan animéket, amik ehhez képest meg nagyon részletesen és nagyon aprólékosan vannak kidolgozva. Ugye a animációs filmek, mi most csak négy műfajról fogunk beszélni, és rengeteg olyan lesz, amit nem is fogunk érinteni majd talán egy következő adásban. Nem lesz például, azt hiszem, ha jól emlékszem, nem lesz báb film. A báb ugye a stop motion animáció, amikor fénykép, mozdítasz kicsit, ami hát napokig vagy órákig tart egyetlen pillanatnak a felvétele. Ez most nem lesz. A japán anime valóban igénytelen abból a szempontból, hogy ezt nagyon gyorsan rendezi le, de néha egészen... De vannak olyan parádés látványvilággal szórakoztató animék is. Az európai stílusok egy része kifejezetten ezzel a technikai készséggel hivalkodik. Tehát vannak olyan akár rövid filmek, ilyen művészfilmek, akár most már számítógépes animációk, amelyek avval hiva, tehát az a előnye, hogy gyönyörű szép. Tehát ebből a szempontból a James Cameronnak Avatarja is belép ebbe a sorba, hogy elképesztően szép animáció, amit nagyon-nagyon bonyolultan rajzolnak, vagy digitálisan állítanak elő. A japánok ebben nem foglalkoznak. Ők azt akarják, hogy ez a... Hát nagyon nehéz megmondani, hogy most minek kell átjönnie. Sok anime meg rámegy a látványra. Azt látom. Hát igen, vannak olyan animék, ahol ilyen nagyon-nagyon bonyolult és összetett rendszerek vannak. Ott egy kicsit más a készítésnek a módszere és a periodikája, meg aztán az sem mindegy, hogy ez az anime magától készül, tehát mondjuk emlékszem, hogy volt egy ilyen 10 évvel ezelőtt ilyen foszis anime, ami hát egészen elképesztő volt, általában egy 20 perces adásból 10 perc ismétlése volt előző jeleneteknek, mert annyira, mintha egy paklikártyát kevernénk és újra megnéznénk ugyanazokat. Amely hát nyilván azért volt, mert nagyon gyorsan kellett előadni a dolgokat, és van olyan, amit például a Nausicaa, amiről most beszélünk, az is mangából készül, tehát japán képregényből, és amikor képregényből készülnek, akkor már, tehát vannak olyan kidolgozott hátterek bizonyos esetekben, amik nagyon szépek, nagyon bonyolultak, vannak olyan animációk, amik nagyon bonyolultak. Aztán egy megint másik dolog, hogy a Hayao Miyazaki, aki a rendezője és teljes egészében készítője, tehát az ő stúdiója, a Ghibli stúdió hozta létre ezt a filmet, az rendkívül igényes. Tehát nagyon-nagyon bonyolult és összetett animációs feladatokat hajtanak végre, egészen a Vadon hercegnőjéig számítógép nélkül. Hát akkor mélyüljünk el ebben a filmben, amely a Nausicaa szélharcosai címet viseli, és a Hayao Miyazakinak, ennek a anime pápának, vagy az egész estés anime legnagyobb egyéniségének a munkája 1984-ből. Ez a Nausicaa, ez egy ökoanime, az elpusztult világ romjain játszódik. Igen, szépen még, mondva, ez a dopergés, hogy ki tudom-e mondani, poszt-apokaliptikus sikerült. Igen, igen, ma még lesz egy poszt-apokaliptikus animációnk. A Nausicaa az olyan mértékben a világ romlásáért és a bolygó elhalásáért és újraéledéséért. Igen, felelős, hogy azt elképzelni sem tudjuk. Az egész problematikáját a sztorinak ez adja, és hát ami a lényeges, és ami az érdekes, hogy 1984-ben, amikor ez a kérdés közel sem volt annyira napirenden, mint manapság, akkor foglalkozott a Miyazaki ilyen intenzíven ezzel a problémával. Nézzük meg, hogy honnét ered ez a vészkor, vagy vízió. Miyazakiról azt lehet kell tudni, hogy 41-ben született, 41 elején, Japán ugye a másik világháború legkeményebb és leggyőzedelmesebb évében, és a szülei, amint hát aki ismeri a filmeit, az látja, hogy a repülést imádja. A apukája az repülőgépgyáros volt, tehát ezeknek a híres Zero vadászgépeknek csinálta valamelyik kormányát, nem tudom pontosan, hogy milyen részét, és hát ő repülősök között nőtt föl egy vesztes országban, amit két atombomba csapás is ért. Na igen, ilyenkor nem nehéz felidézni a világvége utáni világot. Így van. Igen, és igen. Akkor menjünk egy kicsit sokkal előrébb. Egy olyan országban él Miyazaki, amely kicsiben, tömörítve megkapta az egész, ahogy a szakértők hívják, modernizmust. Japán ugye egészen a Meiji restaurációig egy zárt ország volt, szamurájokkal, kaszrendszerrel, tipegőgésákkal, és aztán hirtelen nyitott a világ felé. Nagyon-nagyon gyorsan egy ipari forradalom következett, tehát mondjuk egyik nap még a boldogan nézték a cseresznyefák szirmainak esését a szamurájok, a következő napon pedig beütött egy olyan ipari forradalom, ami egész vidékeket változtatott meg, legyalulta a hegyeket, fölitatta a mocsarakat, és gyakorlatilag megkapták ugyanazt, amit mi mondjuk a ipari forradalomtól egészen első világháborúig. Igen, mert katonailag nem sikerült eluralni a világot, és abban a pillanatban az összes energiát azt átvitték az iparra. Igen. Azt mondták, hogy jó, akkor majd gazdaságilag lenyomjuk őket, úgy pedig sikerült is. Hát várjál, még ott tartunk, hogy ide akkor jött a első és második világháború, amiben megpróbálták meghódítani gyakorlatilag az ő általuk ismert világot, amit egy óriási katasztrófa követett. Nem csak atombombákról van szó, az egész ország gyakorlatilag térdre kényszerült, majd újra felállt. Na most ez a világ nagyon benne van a Miyazakiban, de nem feltétlenül japán viszonylatban, hanem világviszonylatban, európai viszonylatban. Ez a japán értelmiség ugyanis, aki rendkívül sokat utazott, Franciaországban és Oroszországban is élt, mint ugye a filmje is mutatják. És egy kicsit más a stílusa, pontosan azért, mert képes nem japánként gondolkodni, és nem japánként bemutatni ezt a világot. A Nausicaa ugye, ami arról szól, hogy van egy világ, ami majdnem totálisan el van pusztulva, tehát tényleg nem lehet nehéz fokozni, még puzséri jelzőkkel is nehéz fokozni, hogy mennyire rossz a helyzet. Az nem egyszerűen egy sivatag, hanem egy ilyen finom, ahogy ők hívják, átokfölde uralja, egy olyan terület, ami halálos mocsár, ami emberek számára mérgező. Nem, mérgező gyakorlatilag. Ha meggyújtják, úgy mérgező, ha nem, akkor meg egyszerűen megeszi őket. Amelyről hát a filmnek a lényeg kiderül, hogy pontosan tehát egy ilyen, szintén most visszatérünk a japán néplélekhez, egy ilyen sintoista allegória arra, hogy hát ez megjavítja a világot. Tehát nagyon rossz, de pontosan ezt tisztítja meg, a talajt, meg a levegőt. Az embert éppen nem tűri, de hát ez egy viszmajor. Jó, hát az ember hívta ki saját maga ellen a természetnek a haragját. Az atomháborúval, vagy illetve a megfelelőjével itt, ezekkel az óriásokkal, amik fölégetik a világot. Na most a Japán, amelyik a háború után a romokon kezdett el iparosítani, az nagyon szép analógiája mindannak, ami ebben a sztoriban, a Nausicaa a szélharcosai című animében zajlik. Ugye ez egy Mad Max-i világ. Ugye a Mad Max-ben az a fantasztikus, és az, aki kedveli a Mad Max világát, mert sok Mad Max létezik. Igen. Tehát a Mad Max volt az első ebben a világvége utáni konjunktúra fejlődésben, ahol lovaglunk, de géppuska van nálunk. Igen. Tehát ez a világ, ahol a szupertechnológia, a jövő technológiája, az összekapcsolódik a múltnak a technológiájával. Bizonyos eszközöket elvesztettünk, más eszközöket megőriztünk. Bizonyos értelemben, bizonyos szegmensében az életünknek középkoriak vagyunk, más szegmensében pedig hipermodernek vagyunk. Itt pontosan ez zajlik, tehát itt repülőgépek repülnek, de mindeközben meg középkori királyságok uralkodnak. Egészen érdekes világ, olyan, mintha a múltból és a jövőből gyúrták volna össze, és mindeközben az ember elsőrendű ellensége az mindaz, amit korábban olyan nagyon fölényesen legyakott, ilyesmi, hogy erdő, fák, rovarok, spórák. Mindez tehát, persze nagy verzióban, tehát ezek ilyen nagyon nagy rovarok. Hát igen, spórák. Hát igen, meg kigyúrtuk őket nagyon kegyetlenül. Tehát, hogy mindaz, amit most mindaz, amivel most elbánunk ebben a világunkban, amelyet mi uralunk, az majd ellenünk fordul, és akkor majd mi leszünk abban a relációban. Akkor majd mi leszünk a rovarok, akkor majd mi leszünk a fák, akkor majd minket írtanak egyenként és érezetlenül, mert akkor majd mi leszünk a veszélyeztetett faj. Halljátok! Ő felsége Kusara hercegnő fog szólni hozzátok, aki a Tolmék hadsereg parancsnoka. Völgynépe! A béke nevében jöttünk földetekre, hogy egyesítsük a Tolmékiát körülvevő királyságokat. Itt éltek a mérgező dzsungel szomszédságában. A pusztulás szélén fogadjátok hát el uralmunkat! Felégetjük a pusztulás dzsungelét, és feltámasztjuk a földet! Felégetik az erdőt, lehetsz! Újra mi rendelkezünk azzal a csodálatos erővel és hatalommal, amely egykor a föld urává tette az embert. Azoknak, akik behódolnak nekünk, többé nem kell félniük a mérgektől és a rovaroktól. Várjatok! A pusztulás tengerét nem szabad megtámadni. Mit károksz, vénbanya? Elfogni! Hadd beszéljen! A dzsungel történetének 1000 éve alatt újra és újra jött valaki, aki megkísérelte felégetni. Ám minden alkalommal ómuk lepték el a földet. Dűtől elvakulva elpusztítottak mindent, ami az útjukba került. Városokat döntöttek romba, népeket faltak fel. Az ómuk haragja nem csillapult, nem tartóztathatta fel őket semmi, csak az éhhalál. Ahogy telt az idő, a spórák jó táptalajra leltek az ómuk oszló tetemeiben. És a földből mérgező, pusztító mocsár lett. Ne támadjátok meg azt a dzsungelt! Elég volt, ne halljam többet ezt a károgást. Miért? Különben mit csinálsz? Talán megölsz engem is. Ne hallgass! Ölj csak meg, ha akarsz. Nagy hőstet megölni egy vak vénasszonyt, ahogy bátorság volt megölni egy beteg királyt is. Micsoda? Megölte a királyt! Hallgattasd el őket! Nem tűnöm a sértegetést. Csillapodjatok! Kérlek, hallgassatok most már! Nincs szükség újabb véráldozatra. Nagyon kérlek. Képzeljétek el, hogy a világunk, ami most uralja a bolygót, az olyanná válik, mint az esőerdők. Ugye mostanában az esőerdők, azok minden egyes órában egy futballpályányival zsugorodnak. Na most képzeljétek el, hogy a mi életterünkkel történik ez. Tehát, hogy körülbelül akkora területen élünk mi a világban, mint jelenleg az esőerdők. Akkora területben élnek a mérgező erdők és mocsarak, mint jelenleg mi. Tehát a mi művelt területeink. És hogy folyamatosan zsugorodik az életterünk. Folyamatosan tör előre a mocsár. Tehát mi az, aki semmi egyebet nem csinál, mint hogy a természetnek és az embernek a viszonyát megfordítja, és ezt az egészet kivetíti a jövőbe. És akkor ennek a helyzetnek a kezelésére szolgálnak bizonyos modellek. Itt van például ez a hercegnő, aki az idegen királyságból érkezik, és hát ő a régi paradigmához tartja magát. Föl kell égetni a mocsarat, nem lehet, nem gurítunk széklettel, hanem egészen keményen odavágunk, mert hogy ez lesz a megoldás. És akkor ezzel szemben van az ökoszemléletű Nausika, ez a kis éteri lény. Aki meg szeretne mindennel ugyanolyan szinten, tehát egy ilyen japán animaisztikus, tehát most nem anime, hanem a animizmus a vallás értelmében. Mindennel szeretne egy szintben maradni. Igen, mindennek a lelke, tehát mindennek, ez szerint a vallás szerint mindennek lelke van, ami létezik. Minden egyes fűszálnak külön, tehát igen, elég sok van belőle. És majd látni fogjuk, hogy ez milyen módon termékenyíti meg a nyugati rajzfilm készítőket, amikor meglátjuk, hogy bizony a gépeknek is lehet lelkük. Igen. Ahogyan mindennek lelke van, hiszen a lelkét te vetíted bele. Na most ez a Nausika, ez talán az sem véletlen, hogy legalább olyan jó pilóta, mint Porco Rosso a mesterpilóta. Így van, tehát a pusztító szélharc, ez a szélharcosai, bocsánat, az arra vonatkozik ez a furcsa magyar cím, hogy szóval a utazás egyetlen módja átok földe, vagy hát a mocsár fölött, ahogy ezek szerint a magyar fordítás fogalmaz, az a repülés, és nem is akármilyen eszközzel repülne Nausika, mint egy ilyen vitorlázó géppel, amelynek egyébként, a vitorlázó sárkány gép valami, ezt egyébként többször megpróbálták megmodellezni. Van tehát, hajtóműve ez, is. Igen, ez egy ilyen furcsa technológia, tehát látszik, hogy nagyon profil van összerakva, körülbelül úgy néz ki, mint egy ilyen almás gép, tehát nem akarok márkát mondani, tehát ilyen nagyon szépen lekerekített fehér formák, egyébként a Ghibli Múzeumban Japánban ki is van állítva, és ez egy... Meg nem mond a kedves hallgatóidnak, hogy mire gondolsz. Ja. És... Nausika, mi a csodát csinálsz te itt? Ezek itt mérgező növények. Én szedtem a spúrákat, magam neveltem őket. De ne aggódj, a növények nem mérgezők. Nem mérgezőek. Igazad van, hisz a levegő itt tiszta. De ismerem mindet, a dzsungelből valók, némelyikük halálos. Az öntözéshez olyan vizet használtam, amely a föld mélyebb rétegeiből származik. A föld, amiben ültettem őket, szintén onnan való. Ha tiszta földet és vizet kapnak, a dzsungel növényei akkor nem mérgezőek. A méreg tehát a talajban van. A felső talajréteg még a völgyben is mérgezett. De ki és miért tette ezt? Miért mérgezték meg az egész földet? Mindenre egymagad jöttél rá? Igen. Gyógyírt kerestem szegény apámnak. Késő. Megszüntetem ezt a kertet. Már el is zártam a vizet. A növények hamarosan elhalnak. Nausika. Félek magamtól, Jupa mester. Sose hittem volna, hogy haragomban képes leszek ölni. Nem oldhatok ki több életet. Nagyon szeretek utazgatni, akár Európában, akár a tengeren túlon, mondjuk Amerikában, mert nagyon izgalmas, de az utazás az azt gondolom, hogy mindig egy paradigmát lép, vagy fogalmazzak úgy, hogy hatványozott élmény, hogyha az ember civilizáció közt utazik. Hogyha újabb civilizációkba megy át, hogyha mondjuk az iszlám világban utazgat az ember, vagy mondjuk keleten utazgat, távol-keleten, ahol az egy teljesen más civilizáció, egy teljesen más világ, nem is ugyanazok a szabályok, nem is ugyanazokat értik bizonyos dolgok alatt, teljesen mások az alapjai a gondolkodásnak, és ilyen módon az életnek. Na most a rajzfilmekkel ugyanígy vagyok. Én nagyon szeretem azokat a rajzfilmeket, amik hazaiak, meg itthoniak. És amikor úgy értem, hogy itt nyugaton készültek, akár Amerikában, akár Európában. Amikor például például ilyen animéket lát az ember, ami egy teljesen más világba kalauzolja, akkor azzal kapcsolatban mindig kettős az élmény. Egyrészt nagyon nehezen nézhető. Itt is írja nekünk nem is egy kedves SMS író, hogy szinte már nézhetetlen számukra az anime. De ugyanakkor meg... És valóban, tehát valóban sokkal nehezebb végignézni, mint egy hazait, akár európait, akár amerikait, de megvan benne az az élmény, hogy valami egészen furcsa, valami egészen bizarr dolog történik, amire egyszerűen nem vagy felkészítve, mert nincsenek meg a civilizációs alapjait hozzá. Tehát annyira különös, annyira meglepő dolgok tudnak történni ebben, olyan furcsa világok tudnak feltárulni, amelyekhez itt a hazai elemekből összerakott animékben, animációs filmekben nem juthatsz hozzá. Ugyanakkor még érdemes megemlíteni, hogy mi az, akinek a animén belül is van egy specialitása, ez a gonosz karaktereknek a hiánya, illetve igazából a emberközeli karaktereknek a megléte. Itt nincsenek, mondtad, hogy van egy ilyen hagyományos hercegnő, aki ki akar írtani a dzsungelt, de ő sem gonosz, ő is megbocsát egyébként. Igen, és ugyanez történik a vadon hercegnőjében is. A vadon hercegnőjében is, akik a rosszat, az embernek a rossz szellemét testesítik meg, ők is jót akarnak, mindenki jót akar. Vagy csak... a Csíró Szellemországban ott sincs egy igazi gonosz, tehát van egy boszorkány, de még ő is megbocsát. Igen. Tehát... És ő is anyuka, ami nagyon fontos. Hiányzik a démon. Igazából a gonoszság helyét az ostobaság váltja fel. Ostobaság, na, az van benne. Igen. És igazából az ostobaság az emberiség igazi rossz szelleme. Hogy miért keletkezett a dzsungel? Mit mondjak, elég fura dolgokon döröd a fejed. A fák azért nőttek, hogy megtisztítsák a bolygónkat az ember okozta szennyezéstől. A fák magukba szívják és tisztítják a mérgeket, aztán meghalnak és tiszta homokká porladnak el. Így keletkeztek ezek a föld alatti barlangok. A rovarok az ilyen tiszta helyeket védik. Ha ez így van, az emberiség biztosan kihal. Évszázadokig tart még a tisztítás. Addig megölnek minket a rovarok és a mérgek. Másként kell megállítanunk a pusztulás tengerének terjedését. A pedzsiteiek is úgy beszélnek, mint a tolmékok. Nem igaz! Mi nem vagyunk olyanok, mint a vérszomjas tolmékok. Mi sosem vetnénk be az óriás harcost. Az óriás harcos az is mekkora kudarc lesz. Nézzétek meg ezt a filmet, mert forradalmi egy film. Tehát 1984-ben ez az ökopropaganda még sehol nem volt a világban. Ez még nem volt egy probléma, vagy legalábbis egyáltalán nem volt napirenden. És itt a Miyazaki ezt a problémát ilyen élesen veszi elő, és jóformán minden filmjében. Tehát, hogy mintha jövőbe látott volna, 30 év múlva ezek lesznek a fontos problémák. 30 év múlva ezek lesznek az aktuális problémák, mintha a jövőnek gyártotta volna, vagy mintha ő még időben figyelmeztetett volna erre az egész krízisre, ami most jelenleg zajlik. Én szerintem egy nagyon-nagyon-nagyon erős és nagyon-nagyon határozott vonalvezetésű ideológiát mutat fel a nézője számára ez a film. Hányos értékelet? Hát figyelj, én azt mondanám rá, hogy ez egy 7-es. Nekem, mint minden, mi az, aki ez is 10-es. Fuchs Péterrel a 98-os frekvencián. Ez a hét mesterlövésze. Írjatok nekünk a 0629986986-os SMS számunkra. Lássuk csak, mit is írtatok eddig. A Cowboy Bebopot említsétek meg, igen, a népszerű sorozatról van szó. Megemlítettük. Azt még mindenképpen érdemes elmondani róla, hogy az Infective Mushroom a zenéje. Egészen kiváló izraeli goa zenekarról beszélünk. Tegnap megnéztük a Felt, nagyon jó volt, nem láttam még olyat, hogy rajzfilmben meghalljon valaki szomorúan. Hát én megnéztem a Felt, kaptam hozzá egy 3D-s szemüveget, fölvettem, de minek, mert összesen valami 10 percen keresztül volt 3D-s az élmény, és hát ilyen, hát nem tudom, tehát hogy ez nem azt kaptam, mint amit ígért nekem az egész 3D-s propaganda. Egyébként egy érdekes problémát vett föl, hogy rajzfilmben ugye nem halnak meg a emberek. Ugye régen a G.I. Joe volt ilyen, hogy ilyen mikrohullámú fegyverekkel addig lőtték a felületet, amíg föl nem hevült, de soha nem találták el egymást. Nagyon sokszor azt hiszik az emberek, hogy a animációs és rajzfilm az egy gyerek műfaj, azért, mert gyerekeknek vannak amúgy animációs filmek, de igazából itt egészen másról van szó, tehát nem azért animációsak ezek a filmek, és fordítva, hogy gyerekeknek szóljanak. Sok olyan animációs film, akár anime is, ahol hát szóval szomorú dolgok történnek. Na. Az anime a mangából, az amerikai animáció a komiksból, míg az európai a képzőművészetből, a művészi grafikából nőtt ki, legalábbis ezt mondják az értők, írja nekünk G. Hát ha egy kicsit lejjebb húznám a szemüvegem, akkor most egy művészettörténeti előadást tarthatnék arról, hogy mibből jön. Nagyjából így van, de az egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Kérjük téged, hogy ezt ne tedd meg. A Cowboy Bebop a királyság szerintem, írja nekünk VP. A focis anime most is megy a hétvégén a tévében, reggeli Batinéban, el is tiltottam a gyereket tőle, amikor egyszer megláttam. Egyébként Avatar is van ott, mármint ugyanott, nem a James Cameron féle, de sok szülő azt hiszi, hogy ez ugyanaz. Láttuk már ilyet. Kár, hogy a stop motion kimaradt, a karácsonyi Lidérc nyomást ajánlja a figyelmünkbe a kedves hallgató. Igen, nagyon jó film. Igen. Már legközelebb. Igen, vagy esetleg a Halott mennyasszony, amelyik szintén nagyon jó, és szintén Tim Burton. Kicsit más a kettő, de már megbeszéljük. De a technika is más? A technika nem, ugyanaz, az, gyakorlatilag ugyanaz. Na, ezt mondom. Magaslatok. Mert hogy annyival jobb szerintem a karácsonyi Lidérc nyomás. Az egy kultikus film volt a maga idejében, a Halott mennyasszony pedig már egy bevett technikának egy kötelező olvasmány. Tehát a Halott mennyasszony, most így csinálja, semmi rosszat nem mondtam a Halott mennyasszonyról, viszont a maga idejében a karácsonyi Lidérc nyomás az egy nagy kultikus film volt. Folytassuk az adásunkat mégpedig egy újabb animációs produkcióval, amely az amerikai piacon készült, és szintén öko animációról beszélünk. Tehát maradunk a föld féltésénél, és újra csak a jövőben járunk, és újra csak az elpusztult földön. Tehát vagy legalábbis csak piszkos földön. Hát ez sokkal, de sokkal később zajlik ez a sztori, mint a Nausika. A Nausika az abban a közegben zajlik, amikor még azt lehet hinni, hogy az embernek van jövője a földön. Itt ebben a filmben már nincsenek ilyen illúzióink, az ember elhagyta a földet, és a föld az egy hatalmas szemétlerakat, és ezen a szemétlerakaton dolgozik egy kis hulladékprés droid, Voli, aki megkísérli eltakarítani azt az iszonyatos mennyiségű mocskot és szemetet, vagy legalábbis rendszerezni a földön, amely az emberi életet lehetetlenné tette korábban. És aztán elküldenek erre a bolygóra egy másik droidot, egy sokkal, de sokkal fejlettebb, sokkal, de sokkal magasabb színvonalon álló droidot, egy Éva nevű droidot, ez élőhely vegetáció analizátor droid. Vagy Wally-nak a jelentése is az, hogy waste allocation, loitering, valami, tehát a lényeg az, hogy neki az a dolga, hogy szemetet szedjen össze és elrakja. Igen, tehát hogy azt kell, nem lehet, tehát olyan technológiai különbség van a kettő között, hogy Wally az egy olyan, mint egy traktor. Igen. Ilyen rozsdásodik, meg koszos, tehát ő proli, Wally proli, az egy igazi munkás a külvárosból, és akkor eljön az arisztokrata, a leges, de legújabb, na ő aztán tényleg almás technológia. Igen, almás technológia, egyébként általában Wally is almás technológia, csak a 10 évvel azelőtti verziója, tehát ez a kocka verziója az almás operációs rendszernek a régi várakozási konyára emlékeztet, illetve amikor föltöltődik, pontosan ugyanazt a hangot adja, amit adott a almás technológia abban a pillanatban, amikor felállt a rendszer. Lehetséges, hogy megszponzorálták a filmet? Abszolút lehetséges, ráadásul Wally hangja, illetve az összes géphang benne, ami férfi géphang, az ugyanabban a hanggal van fölvéve, ugyanaz ember mondja rá, mint az almás technológiában minden ilyen szintetizált hangot. Szóval elérkezik. Vajon milyen gépeken készült a film? Jó kérdés, tippeljünk! 0629986986 az SMS számunk. A gép, amely előtt ülünk, pedig egy, nem mondjuk meg, hogy micsoda. Szóval a fontos kérdés, hogy két ilyen droid találkozik egymással, egy, mint én, körülbelül 30 évvel későbbi technológia, meg egy 30 évvel korábbi. Igen, és lehetséges, hogy 300. Nyilván más léptékek zajlanak az űrben, mint a Földön, egyrészt. Másrészt pedig a funkciójuk is teljesen más. Az egyik az egy intelligens feladatot kapott. A másiknak annak meg szemetet kell préselni, és szemétből préselt kockákat kell egymás hegyére hájni. És hasonlóan a körülötte lévő épületekhez, tehát igazából szemétből épít olyan piramisokat, mint amit a fogyasztás épített. Igen, ami akkor még terméknek tűnt, aztán nagyon hirtelen szemétté vált. Pusztán csak azért, mert nem tudtunk tőle már meglenni. Szóval ebben a túltermelésben próbál bizonyos életteret vágni nekünk ez a Wally azért, hogy mi visszatérhessünk a földre majd egy nap. Majd, hogyha egyáltalán ez az Éva találott valamit. Szóval Éva és Wally együtt dolgoznak a földön, teljesen más funkciói munkát végeznek, mégis van egy lényeges különbség kettőjük között. És ez az, ami nem következik a technológiából, nem következik a technológiai fejlettségből. Ez az emberré válásnak az evolúciója. Az, ami érdekes módon ezen a kis szerencsétlen, lánctalpas, proletár droidon valahogyan végbe ment. Valahogy ennek személyisége lett, valahogy öntudatra ébredt. Isten tudja, hogy hogyan, ahogyan saját magunkról sem tudjuk, hogy hogyan, mi sem, tehát ez a legnagyobb misztérium az életben, hogy az ember az hol lépett ki az állati sorból, most én nem mondom, hogy fel, vagy le, vagy be, vagy ki, vagy össze, vagy vissza, vagy meg, vagy el. Egy valami biztos, hogy van egy különbség, egy lényeges különbség, ez az én tudat. Na most ez az én tudat, ez a lépcső fok, ez a voli, ez meglépi. Isten tudja, hogy mikor és hol lépi meg. Lehet, hogy akkor, amikor elkezd zenét hallgatni, mert nagyon szereti a Hello Dolly-t. Szerintem egyébként nyugodtan spoilerezhetünk ebben a filmben, mert ugye 2 évvel ezelőtti film, és hát feltételezzük, hogy nagyon sokan látták. Úgyhogy elmondhatjuk például azt, hogy Volinál majdnem nyilvánvaló, hogy minden alkatrésze máshonnét lehet összerakva. Tehát tulajdonképpen a vezérlő csipén kívül, ami ugye a film eddig jelentős hangsúlyt kapó jelenete, kicserésen kívül minden máshonnét van összerakva. Tehát tulajdonképpen ő egy ilyen hát önmagát kicserélt robot, ami hát több, mint a társai. Azt látjuk, hogy több ezer, vagy több millió másik kicsi Wall-E volna, de az utolsó, aki megmaradt, és ő a legtöbb, aki megmaradt. Olyan, mintha ő lenne az, aki képes lett volna meglépni a következő lépést. Igen. Amire a filmemként több helyen utal, ahogy például több helyen utal a Asimovi robotika 3 törvényére, és ez egy viszonylag ügyesen kitalált film. Nagyon-nagyon, ez a film, ez egyszerűen brilliáns. Az, hogy Wall-E meghaladta ezt a szintet, és ez az evolúció a Földön, ez újra elindult, csak egy másik szintről, ezeknek a gépeknek a síkjáról. És találkozik ezzel az Évával, és megpróbálja őt ezekre a kedvteléseire rászoktatni, megtanítani, hogy miért is jó egy olyan doboz, amiből a brilliáns gyűrűt már eldobta, mert igen, az ő számára a doboz képviselt. Igen, viszont mozog a kis doboz teteje. Mozog a kis doboz teteje, az milyen jó, miért jó a Hello Dolly. Az egy nagyon szép jelenet, amikor a fölrobbant olajtartályhajókat nézik úgy, mint mi a tábortüzet. Tehát igen. Berosokat megmutat ebből. Igen. Tehát, hogy valahol a csirájánál a magvánál tapintja az emberré válásnak ezt a misztériumát. És olyan szépen érti félre, van neki ez a gyűjteménye, ez a szuper múzeum, amit ott ebben a kukásautóban tart tulajdonképpen, és tulajdonképpen mindent félreért benne, tehát azon a egy almás tervéken kívül, amit használ egyébként, hogyha valaki megnézi. Talán nem véletlenül többen is írják nekünk, hogy a Pixar a Steve Jobs cége. Igen, persze. És tehát azon kívül mindent valahogy félre használ, vagy máshogy használ, de tökéletesen. Illetve hát még ne felejtsük el, van neki egy kis barátja, illetve hát igazából ez egy ilyen csótány. Egy csótány nem véletlen, tudjuk jól, hogy a csótány és a skorpió az a két állat, amit ismerünk, és túléli az atomsugárzást. Na pontosan ezért van benne a filmben, illetve van még egy tárgy, ami túléli atomsugárzást, soha nem rohad el. Mi az? Amiben a csótány lakik, a kis Twinkie süti, ami az amerikai ilyen mitológiában olyan, mint a Tururudi, és azt hírlik róla, hogy semmi, tehát semmi nem képes ártani neki, tehát rálépnek, kihagyják 100 évre, semmi nem fog történni vele, és abban lakik a kis csótány. De van egy dolog, amit én különösen szeretek a Wall-E-ban, az a BL logó mindenhol, Buy Large, ugye vegyél sokat. Tulajdonképpen, ha újra nézed a filmet, minden egyes kis tárgyon, Wall-E-t is beleértve, rajta van ez a logó. Olyan szinten, olyan hihetetlenül rendszerkritikus ez a sztori. Emlékszel az egész film, elnöki üzenetre? Amikor elnök persze üzeni. De az elnök, az, de oda van írva, hogy ő nem Amerika elnöke, mint amit ugye megszoktunk ebben a hihetetlenül ismert esztétikával bejelenti, hogy megtámadták a Földet Morgan filmen, vagy valamilyen ilyesmi, hanem itt ugyanaz az esztétika van, de ugyanaz a zászlók, ugyanúgy az a mély kék háttér, ugyanúgy a logó, de itt egy shopping mall van a háttérben stilizálva, és alul nem az van írva, hogy Amerikai Egyesült Államok elnöke, mint aki ugye föllép az emberiség nevében általában a filmekben, hanem hogy a vezérigazgatója, tehát a CEO-ja a Buy Large Company-nak. Tehát, hogy itt minden el van adva. Igen. Ebben... Egyesült Államok helyére a Buy Large Company igen, lépett. Igen, pontosan, egész világ helyére. Buster Keatoni humora van a filmnek, írja a kedves a nem véletlenül, és Buster Keaton filmeket nézett a rendező, hogy Wall-E mozgását és egyáltalán mimikáját, mert ugye nem tud beszélni, vagy nem nagyon tud beszélni, mimikáját kifejezzék. Annyira jó, mert én is nagyon szerettem pont akkor, pont, tehát így pont abban a korban érzem az akkori önmagamat, mint amilyen a Wall-E, amikor én nagyon szerettem a Hello Dolly-t, és annyiszor, milliószor megnéztem ezt, és újra meg újra, mert hogy így a Wall-E... Igen, na most a Wall-E-nak a pszichés állapota az körülbelül egy 12-14 éves gyerek. 12, igen. Hát 12-14 éves gyerek. Nem, 14 az nincsen. Nincs, soha. Nincs 12-14. Hát ilyen 10-12 inkább azt hiszem. Talán, igen. Na igen, és pont abban a korban normális dolog musicaleket nézni, mert később már idősebb vagy, az már nagyon ostoba neked. A fiatalabb vagy, akkor meg meséket most nézel. Most tesszük le a musical imádókat, tehát sok korszak van, sokszor újra felfedezhetjük. Vannak olyan musicalek, mint például a Hegedűs a háztetőn, vagy a Hair, ami sokkal később is nézhető. A Hello Dolly az kifejezetten ilyen 12-14 éves korban teljesen normális, ha élvezed, én azt gondolom, és kb. Pont ebben a korban van a Voli, és hát imádnivaló, ez a film, ez úgy tündéri, ahogy van, a szó legigazibb, legjobb értelmében. Az, ahogyan ezek a, ahogyan az Éva meg a Voli viszonyulnak egymáshoz, és amennyi ötlet ebben a filmben benne van, a poroltó például, amivel navigál az űrben, aminek a Földön még semmi hasznát nem veszi, sőt. Vagy például az, amit imádok jelenet benne, amikor elkerülnek a robot javító osztályra, ami pontosan megfelel a mi pszichiátriánknak. Tehát, ha egy robot rossz, akkor pszichiátriára kerül. Igen. Az nagyon-nagyon szép jelenet. Miket csinálnak? Az is fantasztikus. Kaptunk SMS-eket. Én Angliában láttam gyerekekkel a Volit. Halálosan élvezték, én meg frászt kaptam, hogy nagy esély van arra, hogy mindez valóra váljon, és Éva ugyanolyan érintésgyenge, mint én, írja nekünk Zsófi. Aztán kaptunk még egy SMS-t. Hatalmas mozi volt, megható, elgondolkodtató, a humor a zseniális, a grafikáról pedig annyit, hogy az óriás szeméthegyek kidolgozása mindent elárul. Nem tudom, mit árul. A kidolgozottsága ezeknek az óriási szeméthegyeknek. Igen, sok mindent lehet, hogy elárul, nekem nem ugrott be erről semmi. Tényleg szép. Egyébként arról híres ez a film technikailag, hogy kitalálták, hogy nem az előteret világítják meg az animációban, hanem a hátteret, és is sokkal valósabb, filmszerűbb élményt kapnak, illetve még valamiről... Lehet, nem lehet, hogy erre utal a kedves SMS író. De lehet, hogy erre utal. Még valami történik a filmben, ami nagyon speciális, és akkor most egy kétperces animációs előadás következik szájamból újra. Többször autofókusz a kamera, tehát tudjátok, amikor nem pontosan jó a lencse, de most animációban ilyen effektív nincsen, mert nem lencsével veszik föl, de ők ennek ellenére benne hagyták, hogy filmszerűbb legyen az élmény. Igen, belerakták. Ugyanis az animációnál egyszer egy tanárom mondta, hogy Eiffel torony előtt soha semmit nem csináltak feleslegesen a világon. Ezt lehet vitatni, de animációnál soha semmit nem csinálnak feleslegesen. Tehát az nem olyan, mint a filmforgatás, amikor van Angelina Jolie három napra, és akkor végigforgatjuk. Igen. Igen, és akkor majd, ami megmarad, azt meghagyjuk. Ott minden iszonyatosan pontosan ki van találva. Igen. Animációs filmben egyetlen rajz, egyetlen vonal nincs húzva feleslegesen. Igen. És amikor ilyeneket tesznek bele a filmbe, akkor van velük célja. Igen. Tehát ez hangulatkeltés. Egy valami biztos, hogy az ember vonatkozásában ez a film annyira, de annyira pessimista, és annyira, de annyira sötét jövőt hát vázol fel tőle, igen. A számunkra. Annyira és annyira az magával az emberrel kapcsolatban olyan lesújtó, és olyan lenéző, és olyan elítélő, és olyan... Emlékszel arra a jelenetre, amikor fölel a kapitány? Ja, Istenem! És megszólal a Richard Strauss-nak az imigyán szól a Zarathustra, amit amikor ugye... Amikor 700 év először áll föl egy ember a székből. A 2001 űrodüsszeiából, ahol ez a zene az emberré válásnak a csodálatos aktusát festette alá, és itt az újabb emberré válás, csak hogy ahhoz egy robotnak kellett emberré válni, hogy az ember újra emberré válhasson. A szemét miatt sok az űr? Várja önt a világűr! BNL Wellness csillaghajók! Amíg ön utazik, Volli dolgozik! Íme a BNL Wellness flotta büszkesége! Fedezze fel az igazi kényelmet! Robot személyzetünk kizárólag arra vár, hogy kiszolgálhassa önt! Miközben a kormány biztos kezekben van, önnek nincs más dolga, mint pihenni és szórakozni. Lebegő foteleinkben ülve, még a járással sem kell fáradnia. Öt csillagos luxus a csillagok között. Mi azért dolgozunk, hogy önnek már ne legyen semmi dolga. Azt írja a kedves SMS író, hogy extrákban a Burnie-t kötelező lenne megemlítenünk. Na most, ha szerencsénk van, és nem valami furcsán szerzett DVD kiadásunk van a Voliból, amiről hát gyakorlatilag csak a filmet vették le, akkor lehetőségünk van a menüben egy kicsit nyomogatni a távirányítót, és egy rejtett filmre bukkanunk, a Burnie-re, ami gyakorlatilag egy ilyen vicces betekintés a kulisszák mögé, ugye a rajzfilmek nincsenek kulisszái, ennek ellenére betekintünk mögé, és a forgatást fogjuk látni, hogyan készülnek robotok, hogyan élnek a robotok, nagyon vicces kis film. Rendeztek egy animációs filmet. Igen, ami nincs rajta a soha meg nem történt forgatásáról, igen, hiszen igen, animációs film. Igen. És egy zseniális. Hát az Pixaros, igen, de hát szóval nem idegen ez a műfaj. De komoly. Jó, de... Hát, legyártották, hogy hogyan forgatták volna a Volit, ha az egy élőszereplős film lett volna, és az is egy animációs film, egy verkfilm a Volihoz. Igen, de ennél még tovább megyek, mert még egy része van a Volinak, amit érdemes megelemítenünk rövid időnkben. Ugye nekem, hát a családban nem volt videómagnó, csak a nagypapámnál, aki meg hát szívesen felvette a filmeket, például a negyedik filmet majd megelmítjük újra, és úgy vette fel a filmeket, hogy amikor kiírják, hogy cím, akkor ott kezdődik, akkor rezgombot megnyomni, és amikor kiírják, hogy teend, akkor vége rezgomb újra megnyom. Na most a Volinál kifejezetten nem szabad felállni, miután elindul a stáblista, mert tovább folytatódik a film. Ugye ez az előző film a Nausicaában is így van, hogy ott megkapjuk a történet végét a stáblista alatt, de a Volinál egy nagyon érdekes dolog történik. A barlangrajzoktól egészen Van Goghig végigmegy a művészet történeten az egész folytatása a történetnek. Tehát nem az van, hogy emberek megérkeznek és elültetik a első növényt. A pizzafát. Igen, a pizzafát, hanem végignézhetjük, hogy fokozatosan visszanyerik az emberi alakjukat, ugye a kövérből visszamennek normálisra, és egy ideális világot valósítanak meg. A utolsó pár kockában Szörá, ugye posztimpressionista, festőpointillista, és Van Gogh stílusában láthatjuk, hogy milyen szép lesz az új világ, amit csinálnak. De előtte a barlangrajzok, mozaik, egyiptomi hieroglifa, görög stílus. Újra végig kell lenniük az evolúciót. Pontosan, de robotok vannak evolúciót. Benne, és nagyon szépen meg vannak rajzolva azok a robotok. Igen. Igen. Komputer, jelentést! Vezérlőrendszer. Rendben. Reaktorműködés. Rendben. Létszám. Rendben. Élelmiszerkészlet. Rendben. Léghőmérséklet. Rendben. Mondd, autó. Ura, az életre derítő. Hát, fél egy? Miért nem szóltál, hogy itt a közlemény ideje? Őszintén szólva, más dolgom úgy sincs ezen a hajón. Szép jó reggelt mindenkinek! Ma van utazásunk 255.642. napja. Mint mindig, most is süt a nap, a hőmérséklet 22 fok. És úgy látom, ma van 5 éves utazásunk kezdetének 700 éves évfordulója. Na, őseink büszkék lehetnek ránk, hogy 700 év múlva mi pontosan azt tesszük, amit egykor ők is tettek, semmit. Szóval... Ne feledjék elkérni ingyenes Septuacentenárium Mézaher torta poharokat. Micsoda ajándék! Ugyancsak ma lesz a... Hé, autó, mi ez a villogó izé? A szonda visszatért pozitív eredménnyel. Pozitív? Furcsa, eddig sose volt pozitív. Semmi. Hello! És szívből gratulálok, kapitány! Ha ezt látja, azt jelenti, az egyik élőhely és vegetáció analizáló, vagyis évadroid, visszatért a földről, és ott újra növényi élet nyomait találta. Igen, az azt jelenti, ideje hazatérni. Haza? Vissza fogunk menni? Most, hogy a föld felszíne újra alkalmassá vált az életre, ideje lenne újra letelepedni. Kövesse a kézi könyv utasításait, helyezze be a növény mintát a holodetektorba, és a hajó önműködően visszanavigál a földre. Ennyi az egész. Persze a csekély gravitáció miatt a hajóutazók csontjai kissé talán visszafejlődtek. De néhány fürge kör után a futópályán újra mindenki formában lesz. Van futópálya? Ha esetleg kérdése volna, csak olvassa el a kézikönyvet. Viszlát a földön! Kapitányi kézikönyv. Mitől van lelke bárminek? Ha nem attól, hogy mi vetítjük bele. És minden azáltal létezik, hogy mi a lelkünket, a saját lelkünket belé sugározzuk. Hogyha egy kisgyereknek mondjuk egy 3 éves kisgyereknek a játék maciát kibelezed, késsel fölvagdosod, akkor te megölted az ő barátját. Tehát valóban megölted a barátját. Ezt próbáltad? Nem, soha. Ezért sem teszem. Hiszen nem teszek ilyet egy 3 éves kisgyerekkel. Na most itt pontosan erről van szó. itt ez a Voli él, igen, és azért él, és ez az animizmus, amiről beszéltünk korábban, ami kifejezetten japán hatás, mert az életünkben millió módon és millió formában ismerjük és gyakoroljuk, hogy a dolgok körülöttünk azáltal telnek meg élettel, ahogyan viszonyulunk hozzájuk, ahogyan beszélünk róluk, és ez a Voli, ez annyira, de annyira szerethető, és annyira, de annyira képes befogadni mindazokat az érzelmi töltéseket, amelyeket bele vagyunk képesek vinni, már pedig annyira bele tudjuk vinni, hogy az egyszerűen imádni való. Tehát egyszerűen ez a film, ez csodálatos. És megindító is bizonyos értelemben. Tehát ez mindenki számára élvezhető film. Ha a technikai jutásokat akarja látni, azok számára is, akik meg érzelmes animációs vagy rajzfilmet akarnak, családi filmet, azoknak is. Akik meg egy nagyon, de nagyon sötét antiutópiát akarnak látni, azoknak is. Akik meg egy nagyon kemény rendszerkritikus filmet akarnak látni, azoknak is. Akik az emberiség számára egy iszonyatos, kemény, égigérő felkiáltójelet akarnak látni, hogy vajon milyen jövőre számíthat, és milyen félelmetes, és veszedelmes, és ijesztő az a jövő, amikor robotok játszanak robotokkal teniszt, az emberek, azok pedig nézik, igen. És az az élményük, hogy ők teniszeznek, igen. Mert azt hiszem, hogy talán őkről irányítják őket. Szóval, hogyha mindezt meg akarjátok élni, és még oly sok mindent, amivel a Voli titeket kecsegtetni tud, akkor mindenképpen nézzétek meg ezt a filmet, mert egyrészt romantikus, másrészt végtelenül okos. És humoros, ez is nagyon fontos. Káprázatosan bájos, ez a Volit azt csak imádni lehet, az az igazság. Hello, robotpilóták! Van egy kis gond. A szemét eltakarítás az nem ment. A magas szennyezettség miatt a Föld már nem alkalmas az életre. Nem alkalmas? Mi? Sajna, le kell fújnunk a visszaköltözés műveletet. Szóval, csak előre, fiúk! Túl nagy meló lenne rendet rakni itt, inkább maradjon a luxushajós űrwellness. Maradjon? Elnök úr! Éppen ezért? Hogy? Menjünk. Oké, hatálytalanítva az A113-as utasítás, menjen tovább az automata sétahajókázás, és felejtsék el a Földet! Ismétlen, felejtsék el a Földet! Tűnjünk el innen! Kérem, a növényt. Nem, várjunk csak. Komputer, mikor érkezett ez az üzenet? Üzenet érkezett 2110-ben. Az majdnem 700 évvel ezelőtt volt. Azóta más a helyzet. Vissza kell menni. Az a parancs. Ne térjünk vissza. De az élet már fenntartható. Nézd ezt a növényt. Zöld és virul. Ez a bizonyíték, hogy tévedett. Ez lényegtelen. Mi? Ez nagyon is lényeges. A Föld az otthonunk. Az otthonunk, autó. És bajban hagytuk. Nem hagyhatjuk csak úgy magára, hogy ne tegyünk semmit. Ezen a vacakhajón mindenki egyet tesz. Semmit. Itt biztosítva van a túlélés. Én nem túlélni akarok, hanem élni. Nem ez a parancs. A robotpilóta úgy tűnik, hogy föllázadt az emberiség ellen, vagy mégsem? Mégsem. A robotpilóta minden robot a filmben engedelmeskedik a robotika 3-as alaptörvényének, és annak értelmében jár, amilyen parancsot kapott, nem térünk haza, pont ennyi van. Tehát akkor a Asimov határozza meg a szabályait a Voli című filmnek is. Hát, tehát a Voli című filmben rengeteg ilyen utalás van. Főleg a 2001 gyűrőd visszajában. Hát igen, mert ugye a robotpilóta egy az egyben úgy is néz ki. Igen, így van, a HAL 9000-esnek a másolata, és pontosan ugyanaz a konfliktus, tehát ott is a HAL 9000-es végre kell hajtani a küldetést, ha emberek nélkül, akkor dobjuk ki őket. Itt egy kicsit jobb a helyzet, tehát itt nem bántja az embereket, de hát a konfliktus megvan, de elképesztően sok ilyen utalás van. Amikor Voli először felszáll ugye a géppel, akkor kitör abból a szemétfelhőből, ami a Földet körülveszi, és pont a Sputnik a első műhold, amit valaha ember föllőtt, akad bele, tehát akár bele akadt, de pont a Sputnik, vagy hát én nem értek annyira csipekhez, de amikor a szemét ledobóban ott megpróbálja Wallyt újraéleszteni Eve, és keresi a csipeket, három csipet hoz oda. Na most egyet felismertem ebből, az annak a Pongnak a csipje, amivel ott, tehát az első számítógépes játékprogram, a másik két csip is körülbelül ilyen, tehát így a, ilyen nagyon komoly jelentőség van. Azt mondom, első csip, amit csináltak az egyik közülük. Hát itt minden a fordulópontokra utal. Igen. Az az emberi válás, a robot születésének a éppen ugyanaz a fordulópontja, jó, de a robot emberi ember, válás, ezt tegyük hozzá, hogy a robot is ember, szóval hát amit mondtál, az, hogy belenézzük, pontosan az, és tehát nagyon gyorsan átalakulás a kettő között. És kaptunk egy zseniális SMS-t, és tele is lettek a játékboltok polcai Wally műanyag játékokkal és egyebekkel, amikből nagyon sokat kell venni. No comment. Igen, hát igen, egy sokat nap, kell egy venni. Nap, by large, igen, mind a egy nap majd Wally műanyag játékokból hatalmas nagy szemét hegyek keletkeznek, és nagyobb Wallyk kellenek, hogy a kisebb Wallykat eltakarítsák az utunkból. Hát ebben van valami. Ebben Wally valami. Beszélgessünk a következő filmről, amely szintén egy animáció, és egy nagyon hazai, és egy nagyon a szívünkhöz közel álló, hát hogyha meg lehet említeni a legnagyobb magyar kult animációt, akkor az semmi egyéb nem lehet, mint maga a Macskafogó. Nem akartunk még benzint venni. Majdnem eltaláltad a klienst, és akkor mit csinálj? Én nem tudtam, hogy ez a pucolás, fiú! Úgysem akartunk még benzint venni. Majdnem eltaláltad a klienst, és akkor mit csinálj? Én csak mondta. A második törvény a jó gangster. Most nem, de ez az állat ránk uszítja a rendőrséget. Én állat. Majd elintézzük őket. De ő mondta a négyes, igaz meg nem? Állat. Nem nyírhatod ki a fél országot emiatt az állat miatt. Hallod, már megint, én nem vagyok állat. Az vagy, Billy, az vagy, nyugodj be. Figyelj, ő mondta a négyes nevű gombot, vagy nem? Állat. Figyelj, gyere, gyere, már itt is mondom. Jézus, vedd át, Billy, viszkit engem. Nyugalom, buddy, tapos bele. Na most tapinthattátok a különbséget, hogy milyen a marketing és milyen a valóság, a szerencsétlen nyomorult balfék patkányoknak nagyon menő referencia anyaguk van, amit így összeállítottak, hiszen ők a balettból jönnek, tehát hogy szórakoztató ilyen pojácák igazából, és összeraktak egy ilyen jó kis referencia anyagot, amit aztán be lehet rakni a Mr. Tyfelnak. Mr. Tyfel azt mondja, hogy jó, de hát ezek patkányok, nem faj gyűlölő, és akkor megrendeli őket, és szerencsétlenek gyakorlatilag mindent eltolnak, amihez csak hozzányúlnak, mert nem jók semmire. Igen. Tehát itt is a marketingnek, meg a valós teljesítménynek a, hát a mélységes nagy szakadékát mutatja fel ez a bizonyos kis etűd. A sztori röviden úgy foglalható össze, hogy Mickey Mouse után 80-ban az X-bolygó egereit a megaláztatás és a pusztulás apokaliptikus rémei fenyegették. Semmit nem értettünk, az egy más kérdés. Igen, és mint a Star Wars-ban úgy fut fel a felirat. A vérszomjas macskák jól szervezett, tökéletesen felszerelt multinacionális bandák volt. Ez a másik dolog, mindenki multinacionális banda volt, de fogalmunk nem volt, hogy mi az. Pibaszul semmibe véve a jogot és a rendet, felrúgva a macskák és egerek közötti történelmi konvenciókat, az egértársadalom végső felszámolására törekedtek. Itt konkrétan Holomausz zajlik. Igen. Egyébként a Mickey Mouse után 80-ban, az konkrétan arra utal, hogy Mickey Mouse ugye a megváltója. Volt a megváltója, hát, hiszen ő volt az első rajzfilm. Igen. Ez se lehet véletlen. Ám az egerek teljes megsemmisülésének horizontján, amikor már a bolygó elhagyásának gondolatával kezdtek foglalkozni, a legtudósabb egérfők váratlanul új reménysugár ragyogott fel. Igen, hát ez a Macskafogó, ugye? Igen, ez lesz a Macskafogó. Ezzel a filmmel kapcsolatban igazából egy megjegyzésem van, mi különbözteti meg a zseniális Gagyitól. A Gagyi az, amikor van egy poén, már 5 perccel előre arra van mindenki hegyezve, akkor megtörténik a poén, de nagyon hosszan, hogy észrevegyük, és akkor utána 5 perc vezetés, és még tapsolnak is alá. A Macskafogó pont az ellentéte, itt a poénok elképesztő tömören jönnek, és nagyon nehéz követni őket. Nekem a kedvencem az, gyerekként ezt nem értettem, de amikor felnőttként újra néztem, akkor gurultam a nevetéstől, amikor itt teljesen mellékszál, valami tévét lop a macska, és a tévébemondó ezzel kezdi, hogy Mr. Giovanni Gatto, a neves üzletember, ugye Giovanni Gatto a főmacska, az a fehér, akit a tájfel úgy fél, de ez most mindegy, fogadást adott a elnök tiszteletére. De ilyen a hírben mondok nyugalmával. Az elnököt azóta nem látták. Rendkívül választás a jövő héten. És lapoz. Tehát érted? Szóval ez egy poén volt, nem kell rajta nevetni, majd 20 éve később leesik. De annyira jól csinálták. És minden szent értele van ilyennel. Igen. És annyi mindenre reflektál, hogy az félelmetes, ez egyszerre egy James Bond film. Ugyanakkor a Star Wars. Igaz nagy nyúlások. A keresztapára. Tehát, hogy itt annyi filmes utalás van, és mind annyira színvonalas, Azért volt nagyon nagy kár elkészíteni a második részt, írja nekünk nem a kedves SMS író. Nem, szerencsére nem láttad. Mert annyira erőltetik, nagyon kevés hiányzott volna, hogy abból egy jó film legyen, de bele kellett erőltetni azokat a karaktereket, akik az első részben kvázi játszottak, szerepeltették őket. Az animációs kérdéshez. Igen, igen, újra kellett őket alkotni, mert ezt biztos ezt várja a közönség. Miért ne lehetett volna újakat? Miért nem volt meg az önbizalmuk, hogy ezt... Hát a macskafogó egyelőre sem várt ilyet, de mégis kapott egy jót. Aj, Isten, a macskafogó az akkora, az tényleg az annyira parádésan szórakoztató, tehát, hogy az, és a sztori maga egyszerűen, tehát annyira jó maga a sztori, hogy lehetne belőle gyártani akár egy élőszereplős filmet is, tehát nem szükségszerűen mesét. Ott már fölmerülnek olyan problémák, ami engem gyerekként nagyon izgatott, hogy a macskák és egerek egymáshoz képest mekkorák. És hogyha az egerek ennyivel kisebbek, akkor miért ilyen kicsik a fegyvereik? Azok hatnak-e a macskákra? Szóval ilyen alap gyerekkérdések fölmerülnének. Szerintem ez így jó, hogy van. Szerintem ez addig jó, amíg nem lesz belőle sorozat. Ja, ez olyan, mint egy mantra. Mindenki ismeri jóformán kívülről az összes szöveget. De várjál, nem mindenki ismeri, vannak, akik nem ismerik, de velük már hiába nézeted meg, tehát ilyen üdvözült arccal mutatod, hogy néz, az meg unottan néz, és nem látod, hogy mi benne a jó. Ezt vagy láttad, és szereted. Eltompultak az érzékeik a nagyon-nagyon nagy animáció özönben? Vajon, hát vagy nem, miért? Rosszkor érkezett. Tehát vagy nem érkezett rosszkor. Vagy nekem még soha nem jött be, igen. Nekem még soha nem jött be így. Ami viszont én azt gondolom, hogy a csúcsa, mégiscsak a csúcspontja, vagy a csúcspontjai ennek a filmnek, az mégiscsak a Teufelnek és a Safraneknek a kapcsolata. De a sajátos főnök beosztott viszony, amelyet ők a szerencsétlen Safraneknek... Üdvözlöm a kedves feleségét, köszönöm, uram, de mert ő sok éve a Safraneknek a rovására zajlik ebben a filmben. Jöjjön közelebb, Safranek. Safranek! Uram? Mi történt magával, Safranek? A borotválkozásnál megvágtam magam, uram. Legközelebb jobban vigyázzon. Ismeri ezt az egeret? Cincin. Cincin. No? Nem, uram. Valami felőnév? Egy új ügynök lehet az Intermausnál, esetleg az agrárcsoportnál. Nyomoztassa ki. Kap rá egy órát. Igen, uram. Safranek? Igen, uram. Maga nem szeret engem. Valami azt súgja. Én szeretem önt, Mr. Teufel. Helyes. A beosztott szeresse főnökét. Ez cégünk egyik alapelve. Távozhat. Mi az, Safranek? Jelentések keresett szeméről, uram. Cincinnatus több száz éve halott történelmi alak, akit miután visszavonult a közéletből, az eke mellől hívtak vissza a szenátusba. Mint az közismert. Közismert? Attól tartok, Safranek, hogy maga gúnyolódik velem. Jöjjön közelebb. Ja, ne. A jelentést szóról-szóra a tudományos Safranek! Safranek! Hívja fel Schwarzot. Azonnal keresem fel. Igen, uram. Safranek? Igen, uram. Valami újabb baleset? Borotválkoztam, uram. No, de a keze? Abban volt a borodva, uram. Szegény Safranek. Ez a sorozatos balszerencse. Remélem, nem bántottam meg valamivel. Egyáltalán nem, uram. Megnyugtatott. Tudja, a főnök és a beosztottak közti harmónia a sikeres együttműködés biztos záloga. Tökéletesen így van, uram. Mehet, Safranek, és üdvözlöm a kedves feleségét. Köszönöm, uram, de már egy éve önnel él. És? Hogy is? Hogyan hozza ki a rakományt? Bocsánat, tehát itt valami félreértés van. Hiszen az volt a feladat, hogy behatoljunk a legszűkebb ekérjogba, és ez sikerült. Ön is látta. Esetleg felszerelhetünk rá egy nukleáris töltetet, egérirtót, vihet magával egy televíziós kamerát, egérfogót. Mennyibe került? 2 millió. Maga elvetemült patkány. 2 milliót ezért a játékvacakért? Hiszen ez bármelyik kísérleti élő egerünk utána csinálja fillérekért? Csak ugyan. De szabad megjegyenem, ön zseniális, uram. Jöjjön közelebb, Safranek. Jaj, ne, uram. Könyörgök. Jelentsem inkább Mr. Gattónak. Már jövök is, uram. Safranek. Igen, uram. Teljes riadó, Safranek. Este 6-kor érkezik a pokiói gép Grabowskival, se tervel. Mindkettőt meg kell kaparintanunk, ráadásul Grabowskit élve. Igenis, Mr. Tejfel. Itt vannak a részletes utasítások az osztályvezetők részére. Igenis, Mr. Tejfel. 5-re mindenki foglalja a helyét. Tudja, Safranek, én igazi macskát akarok faragni magából. Vérszomjasat, alattomosat, kegyetlent. Minden rendben lesz, Mr. Tejfel. Helyes. Az akcióban magam is részt veszek, mint a régi szép időkben. Ezért este 7-ig maga fog helyettesíteni. Megértette? Igenis, Mr. Tejfel. Hát akkor rajta, Safranek. Benedek Miklós és Halmon Péter párosa. Páratlan. Azt lehet mondani. Ahogyan gyűrűzik le az erőszak ebben a sztoriban, ahogyan a Gattó szivatja a szerencsétlen Tejfelt, ahogy a szerencsétlen Tejfel szivatja a még szerencsétlenebb Safraneket, ő meg a legszerencsétlenebb kislányát. Igen, ahol megtörik az erőszaknak a köre, hogy ő a kislány az a kisegérrel meg jó barátkozik. Igen, de például abban én nem nagyon gondoltam bele régebben, hogy a Tejfelnek miért van fél szeme, fél keze és nincs fél farka. Füle. Igen, meg fél füle. Lehet, hogy a Gattó őt is így szétpofoszta, hogy a Safraneket. Pontosan, de viszont kapott egy remek eszközt a bal keze helyére, amivel a Safraneket iszonyatosan tudja büntetni. Igen, abban a fantasztikus gépkézzel. Jó, a Grabowski az semmi kétség, hogy az James Bond. Hát az Mickey egész valahanyadik reinkarnáció, aki csak tarótolvas és Nash Coston él. Valóban kívülről tudjuk mindannyian a filmet, tehát amikor te hívtál, hogy ez a film legyen, mondtad, hogy 900-szor láttad, amire én pökhendjel azt válaszoltam, hogy 901-szer. Azóta megpróbáltam utána számolni, de mondjuk olyan majdnem 100-szor láttam. Tehát... Kaptunk SMS-t. A macskafogó tökéletes, köszi a műsort, megint nagyon szórakoztató, írja Vera. És mindenki kívülről tudja az egészet, írja a másik kedves hallgató. Sajna a második résznek botrányos a színvonala, hát igen, ez... Nem volt szerencsétlenségem, mint mondtam. Szomorúak vagyunk. A macskafogót legalább 30-szor láttam, kívülről fújom, zseniális. Nem a kedvenc rajzfilmem, nem a kedvenc magyar filmem, hanem a kedvenc filmem, írja nekünk Adamson. Itt egy érdekes kérdéshez érkeztünk, ugye kérdezted, hogy ez nemzetközileg hogyan van, mennyire ismert, mennyire van hát így a kult státusz ennek a filmnek. Egyáltalán nincsen, egy-két gyűjtő ismeri, vagy ilyen rajongó, de hát próbáld meg a patkányok dalát lefordítani angolra. Esélytelen. Tehát ezzel az erővel, hát József Attilát is próbálhatnál angolra fordítani, on the fly. A YouTube-on fönt van. Az lehet, hogy fönt van, de... Angolul előadja egy ilyen esztrádének kórus, olyasmi, mint a Cotton Club Singers. Igen. És angolul éneklik. Igen, de ezt a nyelvi eleményt szóra ezt nem lehet. Azt éneklik. Na, ezt nem lehet. Tehát, és a legtöbb részt nem lehet így megcsinálni. És a kép önmagában még nem elég, hogy ez egy ekkora nagy film legyen. Ez kellenek ezek a helyzetek, kellenek ezek a hangok. És kellenek ezek a zseniális színészek. Így van. Sinkó László, Benedek Miklós, Halman Péter, Körmendi János, Bodrogi Gyula, Béres Ilona, Kálai Ferenc, Kern András, Mikó István, Pálos Zsuzsa. Tényleg a magyar színjátszás színe virága, mindenki a neki megfelelő karakternek a szerepében, és az, ahogyan az animáció arra a szövegre rá van illesztve. Hát tökéletes nem animáció tudod úgy benne. Nem tudod úgy lefordítani, hogy pontosan az úgy azzal a nyelvi humorral jelenjen meg a hangsávon, ahogyan az képileg alá lett festve. Igen, most így, ahogy hallgattam a bejátszást, látom elé a képeket, tehát amikor a Safraneket fenegeti, és arról mesél, hogy milyen a jó főnökbeosztott viszonya, de nem látjuk mellé azokat a cinikus állat. Igen, de nem látjuk mellé azokat a szivarkarikákat, amik ugye így folytogatják közben a Safraneket. De szívet is tud fújni, meg halálfejet is tud fújni. Igen. Az hiányzik, pedig az... Jaj. Brilliáns. Az az igazság, hogy elfogódottak vagyunk, amikor a macskafogóról beszélünk, mert amikor a Voliről beszélünk, akkor, vagyis én a magam részéről, én egy tárgyilagos 9-est tudok adni a Volire, mert annyira szeretem neked, hogy... Hát nekem is 9-es. Na, a macskafogóra viszont nem tudok, tehát ott én nem érzem magam a szabad döntés birtokában, vagy hogy mondjam, nem tudok objektív döntést hozni, a macskafogóval annyira egybefort az embernek a pszichéje, a macskafogó inkább osztályozhat engem valamennyire, mint én a macskafogót, nem tudom, tehát nyilván 10, nem? Igen, hiszen nyilván... a macskafogóról beszélünk, hát hogyan? Hát... Ennél sokkal meredekebb dolgot is tudok mondani, ami lehet, hogy könnyű belekötni, de tulajdonképpen a macskafogó az a nemzeti identitásunk része. Tehát azért is jó magyarnak lenni, mert a macskafogó van. Tehát, hogyha nem tudnánk magyarul, nem értenénk ezt a világot, akkor sokkal kevesebbek lennénk. Tehát ez egy ilyen alapélmény gyerekként mondjuk, vagy akár felnőttként is. De ez a felnőtté válásnak az iskolája. Amikor egy olyan mesefilmet néz, amikor egy olyan mesefilmet nézel, amiben rohadt kemény dolgok történnek. Tehát, hogy itt egy olyan mesefilmet nézel, ahol iszonyat kegyetlen genocidiumra készülnek a macskák az egerek ellen, és azon jönnek az egerek, és egy csodafegyverrel iszonyatosan legyakják őket. A kutyával, igen. Igen, igen. A kutya, amit úgy emelnek be, mint egy egér találmány. Tehát az a rendszerben, az, a kutya az nincsen, a kutya, a kutyát az egerek találták ki azért, hogy a macskák ne terrorizálhassák őket. Jó, hát igen. Jó a macskafogó, de az örök kedvenc, a Szaffi írja nekünk a kedves a Szaffi is fantasztikusan szép és jó film. Más. Na jó, és még mennyi ilyen van? Van a YouTube-on profinak tűnő angolul a macskafogó Cat City címen, nézzétek meg. Jó, hát én megnézem, de ez... Jó, én meg nem tudok olyan nagyon jól angolul, hogy meg tudja mit élni, hogy elég jó, az anyanyelvi szinten kell tudni. Írjatok nekünk, melyek azok a jelzők, amelyeket még nem koptattunk el a macskafogóval kapcsolatban? 0629986986. Itt a 98.6-os frekvencián, amikor animációs filmekről beszélünk, például a macskafogóról, és főleg a macskafogóról. A Four Brothers, a patkányok eredetije, írja nekünk a kedves SMS író, 1947-ből angolul Cat City, írja a kedves SMS író egy szomorú smiley kíséretében. A gyaloggalop nem jó magyarul? Mekkora eséllyel értjük meg tökéletesen angolul? Kérdezi Bundiba. Igen, csak egy fordítva van a probléma. Ennyi. Hogy érted ezt? Tehát a gyaloggalop az nagyon-nagyon jó magyarul is, de kell találni egy olyan angolt, aki imádja ezt a filmet, és jól fordítja le angolra. Igen, igen, igen. Akinek az anyanyelve a magyar. Igen. Mert, tehát nem angolt kell találni, egy olyan magyart kell találni, aki tökéletesen beszéli az angolt, mert ki tudja. Igen. Az a nyelv kell, hogy legyen egy fordítónak az anyanyelve, ami refordít, igen, azt gondolom. Valahol hallottam, hogy néhány országban siker volt, talán Kanadában is. Kanadai koprodukció, ezt Kanadában is bemutatták. Az egyik ország... De nem NSK, én azt olvastam, hogy magyar NSK. Magyar-kanadai NSK koprodukció. Aha, akkor talán ezért. Sziasztok, már mint ezért volt sikeres Kanadában. Igen. Sziasztok, nem hiszitek el, de Mr. Tájfel létező személy, ugyanis a munkaadóm, egy ismert multinacionális vállalat egyik pán-európai üzleti igazgatója. Eddig én egyik elhiszem. Magyar kollégája sem mert elárulni neki a macskafogó létezését, és a benne megjelenő vezeték nevét írja nekünk János. Ezt abszolút elhiszem. Nem szeretni, soha életemben nem szeretnék olyan főnök lenni, akinek nem merik elárulni, hogy egy rajzfilmben már ő ott van, és ő neki van valami vezetékneve, vagy milyen film, tehát, hogy jaj. Hú, nagyon nagy alázattal borulunk le a macskafogó és Ternovszky Béla nagysága előtt. Ez az igazság. Nem tudjuk eléggé tízesre értékelni ezt a filmet. Részt, mondjad, és a második résznek, de milyen szörnyű dolgok, képzeld el, hogy a második részben a macskafogó azért halhatatlan, mert 30 év múlva, illetve 300 év múlva akármikor meg lehet majd nézni, és hatalmas élmény lesz. És a macskafogónak a második részében millió és egy olyan ehhez a mai kocsmához, hogy József Attilával éljek, kapcsolódó utalás zajlik. Korda Gyuri bácsiznak meg, pókereznek, mert most az a divat. Meg akkor lehet ezt franchise csinálni, utána eladni mindenféle vackokat. De közben meg az animáció része az tök színvonalas. Attól féltem, hogy 70 percig szenvedni fognak a moziban, és nem bírok kimenni. Igen, és tudod, hogy valami közel áll a szívedhez, annak a lerombolását nézni, az nem olyan jó. Nem mertem, mai napig nem mertem. Nem is szabad. Az az igazság, hogy mondom, az animáció része, tehát ahogy rajzolva van, az igényes. Igen. Csak hát a kreativitás az hiányzik mögül, az nagyon szomorú. Tehát nyilván ez a... miért nem világsiker az első rész? Ne hívjuk első résznek, ez a macskafogó. Igen, ez a macskafogó. És van a második rész, azt hagyjuk. Igen. Ez pedig a macskafogó. Miért nem lett világsiker? Hát, mint már mondtam, nem voltak képesek lefordítani ennyit. Tehát, biztos, hogy ennyi? Biztos, nem lehet, hogy biztos. Rengeteg nemzeti filmgyártás van, valamelyik erősebb, valami gyengébb. A magyar egyik legerősebb animációs filmgyártás a világon. Ennek ellenére egyébként valóban nem csak ennyi. Kell hozzá egy jó forgalmazó. Annak a forgalmazónak meg kell látnia benne azt a potenciált a megfelelő korcsoportnak, ami ezt nagyjá teheti. Visszatérve az első rendezőnkre, Hayao Miyazakira, ő például ebben a 84-es filmjével, a Nausicaa-val teljesen ismeretlen volt. Tényleg kis szubkultúrák ismerték mindössze. Egészen várni kellett 97-ig, amikor is egy forgalmazó meglátta benne, nem ebben a filmben, hanem a Vadon hercegnőjében a lehetőséget, és akkor hirtelen világhírű lett, akkor vették elő ezt a filmet újra, és 2001-ben jött a Chihiro, amit viszont mindenki ismer már, és Oscar-díjat is kapott. Most pedig egy olyan filmről fogunk beszélgetni, egy olyan animációról, ami mindenben különbözik az eddigiektől. Persze, az eddigiek is mindenben különböztek egymástól, egyik sem volt hasonló a többihez. Ez viszont, amiről most fogunk beszélni, ez abban különbözik az eddigi háromtól, a Miyazakinak a szélharcosaitól, vagy például a macskafogótól, említhetném akár a Volit is, amiben ezek egyformák. Tehát ez annyira más, mint az eddigiek, hogy ahhoz képest az eddigiek, amik tök mások, azok tök hasonlónak tűnnek. Ez egy teljesen más szemlélet, ez egy másfajta filozófiája a rajzfilmkészítésnek. Itt nem arról van szó, hogy milyen stílusban van megrajzolva, hanem hogy milyen szándékkal van megrajzolva, milyen szellemmel van megrajzolva, milyen lélekkel van megrajzolva, itt egész másról beszélünk. Ez a film, amiről most fogunk beszélni, ez páratlan, nincs hozzá hasonló. Én nem láttam soha, lehetséges, hogy létezik egy ilyen rajzfilmkészítési iskola. Én fanatikus rajzfilm és animációs filmnéző vagyok, sok hasonlót láttam, csak nem ilyen hosszú terjedelemben. Na hát igen, egy egész estésben nem. Igen. Én hozzám az ilyen rövidebbek nem jutnak el, mert ezek nem élnek azzal a marketing mozgató energiával, mint amivel egy egész estés filmet lehet tolni keresztül az agyakba. Pedig egyébként a ilyen rövidebb filmeket fesztiválokon érdemes is lehet látni. Nem én mondtam, hanem valaki ott hátul a stúdió végén, ő el is ment gyorsan, hogy vannak ilyen fesztiválok, és akkor vannak ilyen keresők, amiben beütöd, és hopp, ott találsz valami fájlt, amitől ezt így meg tudod nézni. Már ki is ment, én csak mondtam, amit ő mondott. Akkora energia van egy ilyen film mögött, annyi munka van egy ilyen film mögött, hogy mit tudom én, valami 5 éven keresztül gyártották. Animációs film mögött mindig nagyon nagy energia van. Na de ez az animációs filmeknek a univerzumában is egy kifejezetten munkaigényes film, a Belleville Rendezvous, amelyről beszélünk. De én azt hallottam, hogy ez extrém erőforrásokat emésztett fel ennek a filmnek az elkészítése. Tehát rettenetesen sokba került, talán annyiba, mint a másik három film együttvéve. Hát azt nem hiszem, de az biztos, hogy a lehetőségekhez képest sokba került. Tehát valószínűleg egy kis csapat csináltam, ez egy ilyen független film tulajdonképpen, és azok iszonyatosan nagy munkát tettek bele. Minden rajzfilm óriási munka. Várjál, az a különbség, hogy a Volinál a folyamatnak nagyon nagy része az automatizálva lett. Azért a számítógép sem olyan szinten automatizál, csak megkönnyíti a munkát, bizonyos lépéseket kivesz, vagy máshova helyez. Ez most itt annyira kézi munka. Tehát a Belleville Rendezvous, amelyről beszélünk, ez úgy viszonyul egy hagyományos értelemben vett amerikai animációs filmhez, ahogyan egy tömeggyártásban futószalagon gyártott termék, bármilyen használati tárgy, egy kézi munkához, egy iparművészeti remekhez. Ez egy handmade masterpiece. És még valami, beszélünk, amiről ez a film viszonylag ismeretlen. Tehát a Voli az 2 évvel ezelőtti nagy siker volt, Maskafogót ugye szinte mindenki ismer, aki meg nem, hát annak van valami társadalmi vagy egyéni oka, hogy nem jutott el hozzá. A Nausicaa az már egy réteg film, de a Belleville Rendezvous azt hiszem talán be volt mutatva Magyarországon moziban, de én a Titanic Film Fesztiválon láttam először sok-sok évvel ezelőtt. Ritka darab, tehát ezt nagyon kevesen ismerik. Nem ugyanaz a státusza, mint a ezeknek a nagy hollywoodi filmeknek. Az a függetlenek átka, hogy általában nem jó a promóció, kevesen látták. A film az a világ legjobb gitárosának az egyik daláról, az egyik számáról kapta a címét. Ő ugye a Django Reinhardt, hogyha mit már beszéltünk ebben a műsorfolyamban, a világ második legjobb gitárosa című Woody Allen filmről. Na most a világ legjobb gitárosa annak a filmnek az állítása szerint az maga Django Reinhardt. Ő egy francia cigány volt, aki meg is jelenik a Belleville Rendezvous-ban, mint egy animált figura, és ott játszik, az ő virtuózitását a filmkészítői úgy jelzik, hogy néha cigizik, és a lábával gitározik, mert annyira tud gitározni, hogy a lábával is úgy gitározik, mint a észre se veszed. A lábon kívül neki is van még egy tulajdonsága ebben a filmben. Tulajdonképpen rajta, meg a nagymamán kívül mindenki karikatúra a filmben. Tehát, és nagyon-nagyon súlyos karikatúra. A nagymama is karikatúra, miért mondod? Nagyjából megvannak az arányai. Az, hogy egyik lába egy kicsit magasabb, az oké, okay, de nem például elképesztően kövér, mint az amerikaiak. Igen, vagy nem, nem olyan, mint a pincér, mint ami egy ilyen furcsa lény, ami igazából az alázat maga. Igen. Hát igen, igen, az alázat, ugye, nem, hát a nem a jó értelemben vett alázat, hanem ez az alázatoskodás, ez a igen. földig görnyedő, igen. behízelgő ocsmányság, ami de tökéletes figura. Lássuk be, hogy tökéletes. Csak egyenesen állni nem igen. tud. Tehát valahogy a gerince meghajlott, vagy, igen. vagy valahogy nyaldok. De emlékszel a biciklistákra. A biciklisták ezek a versenylovak. A versenylovak, és ilyen undorítan néznek ki gyakorlatilag. Tajtékosak. Igen, igen. És mindenki, majdnem mindenki undorítan néz ki a filmben, kivéve ezt a egy-két speciális karaktert. Bringások közt kultfilm, azt igen, igen. Igen. Nagyon sok körben kultfilm. Ez a biciklis rajzfilm. A Belleville Rendezvous az egy annyira szívhez szólóan gyönyörű film, amellett, hogy egy annyira kemény karikatúra mindarról a világról, amelyben élünk, a legcsekélyebb didaktizmus nélkül. Igen, pontosan, amit mondtam előbb erről, hogy a poén mennyire van kihegyezve. Olyan érzékeny az egész. Igen, itt nincsen, nagyon-nagyon jól beleéleszkedik. Nincs kihegyezve, semmi nincs kihegyezve. Nem, egyszerűen, hogy mondjam, azok a filmek, amikről itt beszélgetünk, mindegyik szól a szívhez, de egyik sem szól annyira szofisztikált módon, és annyira érzékeny módon, és annyira jól, annyira európai módon, most akkor fogalmazunk így a szívhez, mint a Belleville Rendezvous. Annyira francia módon, vagy egy franciás módon. Igen, ez igen, egy igen. nagyon szomorú film egyébként, nagyon-nagyon szomorú. Kifejezetten nem a 3-4 éves kisgyerekeknek kell betenni, akik valami mozgást akarnak látni, és imádják a franchise-t. Ne, ez egy felnőtt rajzfilm. Ez egy nagyon felnőtt rajzfilm, nagyon-nagyon borús is. Tehát nincs igen. jó lezárása, vagy hát valamiféle lezárása van, de ez nem különösen katartikus, tehát nem nyugszol meg tőle. Na mindegy, amit hallotok zenét, miközben mi beszélünk, ez a Belleville című dala a Django Reinhardtnak, igen. és erről a dalról kapta a film a címét, mivel hogy a zenei világa a filmnek az ebből a dalból, a Django Reinhardtnak a Belleville című dalából táplálkozik. Ez egy gyönyörű opusz a szeretethez, azt tudom mondani. Tehát, hogy ez a, és semmi nyálaskodás, tehát ez egy nagymama és az unokája kapcsolatáról szól ez a film. Annyira nem trendi ez a téma, tehát hogy ma tudnál a ma fiataljainak egy nem trendi témát mondani, akkor az, hogy a nagymama és az ő kisunokájának a szeretetteli kapcsolata és az áldozatvállalásnak a magától értetődősége egy ilyen kapcsolatban. Csak ez itt nagyon nem olyan, mint amikor az emberek zenekar énekel róla, hogy egy dal és te újra mellém ülsz és robog a tábortűz. Tehát ez nem a gyomrodban kavarja föl a reggelit, hanem megindít mégpedig a legmélyebben. Nem a gyomrodig a legmélyebben, hanem a pszichédig, a lelkedig a legmélyebben. És hát szóval azért sem gyerekfilm, mert nyomasztóak benne a karakterek. Ugye itt írta egy SMS író, hogy a békákat említsük meg. Az a hát a címadó egyébként nem magyar címadó, hanem a eredeti nyelven a címadó Belleville 3-as, az egy ilyen hát tánzzal énekes csoport, három most a filmben már idős nő, akik elképesztő szegénységben élnek, és békákat esznek, amelyeket úgy halásznak le, hogy hát Belleville, ami hát egy ilyen kvázi New York-szerűség, de mégsem, viszont mindenki iszonyatosan kövér benne, de ilyen elképesztően kövér. Egy iszonyatosan dagadt szabadságszobor uralja a városképet. Aminek a kezében nem törvénytábla van, hanem hamburger, illetve, hogyha emlékszel, amikor átkutatja annak a furcsa lénynek a tárcáját, ami a kereket olajozza, neki van egy képe Halli Food felirat, tehát nagyon furcsa dolog ez egész. De a törvénytábla helyére kerül a hamburger. Igen. Mennyire finom eszközökkel jelzi, hogy a fogyasztás hogyan lépett a szabadság helyére. Igen. Ez a szabadságszobor volt, ami ma már fogyasztásszobor. Igen, igen. És az is kövér egyébként. A fogyasztás szabadsága, igen. hogy korábban ugye a Home of the Braves, az hogy válik Home of the Fetszé. Igen, igen. Hát igen. Kivéve ugye ez a három vén kisasszony, akik hát ebben a szegénységben élnek, kézgránáttal halásznak békát, ugye hogy kerül a táncolénekes, ez kézgránát, mindegy. Igen. És hát valami iszonyatosan rémisztő és szörnyű az ígéret, a vacsorájuk. Az ígéret földje, igen. az annyira, de annyira kiüresedik ebből az ígéretből. Viszont nagyon érdekesek a hangszereik, hogyha emlékszel rá. Az újságpapír, igen. a hűtőszekrény és a porszívó. Igen, amik ilyen tiltott tárgyak a lakásban, de kiderül, hogy miért. És annyira megnyit ez a film, annyira érzelmileg, annyira megnyit és annyira érzékeny könnyét ez, hogy amikor így elzárják elől a hűtőszekrényt, meg nem engedik, hogy a porszívóhoz nyúljon, meg elveszik tőle az újságot, akkor így azt érzed, hogy jaj, így azt hittem, hogy a nagyit ide befogadják, és most nem, szeretik, igen. És akkor itt ilyen tabuk vannak, és miért bántják, és aztán megértjük az egészet, és akkor a nagyinak is megszületik a saját hangszere, hogy tulajdonképpen, amit az egész éle, amivel az egész életedben foglalkoztál, ezek a háztartási tárgyak, az válik a művészeteddé. Az életednek a művészete. Gyönyörű, annyi allegória, olyan... Ha 60-as évek konceptuális zenéjén előjön John Cage-el és RJ bandával. És hát olyan zenéje van a filmnek, hogy az valami brilliáns, az az igazság. A Belleville Rendezvous az egy tökéletes műalkotás, azt tudom mondani erre. Az a rajzfilm, amit mi már nagyon-nagyon régen megérdemeltünk volna, ami a karikatúrát nem öncélúan hordozza. Igen. Tudod jól, hogy a karikatúrák hogy készülnek. Leülsz a Vörösmarty téren, odaül veled szemben a csávó, és 15 ezer forintért kiemeli az álladat, meg az orrodat. Nem tudtam, hogy ennyibe kerül, de valóban. Az a lényeg, hogy kiszúr két pontot a pofádon, és azokat kiemeli, az összes többit azt meg annak megfelelően lecsökkenti, és akkor kész lesz a karikatúra. És lehet rólad olyan karikatúrát is csinálni, hogy nagyon széles legyen az állad, és a homlokod meg legyen keskeny, és viszont, tehát ilyet is lehet, olyat is lehet, ahányfélét csinálsz, annyifélé lesz a karikatúra. Már van ilyen alkalmazás is. Na most igen, pontosan, na most itt a karikatúra nem ilyen. Itt a karikatúra sosem öncélú. Karikatúrák készülnek, de minden karikatúra kifejez valamit, minthogyha az adott embernek a lelke, az kiülne a külsejére, és amilyen az ő pszichéje, amilyen az ő személyisége, az torzítja benne, el, igen. Úgy torzítja a lényét, a látványát, a testét. Hogy mondjam, olyan, minthogyha megszületnének a lelkek a valóságnak a színpadán. Annyira hatalmas ez a film, annyira imádnivaló, és annyira francia, hogyha valaki frankomán, én bevallom, hogy az vagyok, akkor ezt a filmet biztos, hogy imádni fogja. Ketten is látták hallgatóink közül a Belleville Rendezvous verkfilmjét, és írtak nekünk. Láttam a verkfilmet, számítógéppel építették fel a karaktereket, úgyis animálták, de aztán kézzel rajzolták meg a fázisokat. Az előző technika miatt ilyen tökéletes a film, és az utóbbi miatt mégis rajzfilm maradt. Az én kedvencem az a jelenet, amikor a kutya mellett elhúz a vonat. Na hát igen, a kutya és a vonat kapcsolata az mindenképpen érdekes. Még egy SMS. A rendező úgy szitta, már mint a verkfilmben, a Walt Disney filmeket, mint a bokrot, mint amik kiherélik az animáció műfaját, és azt a látszatot keltik, mintha csak gyerekeknek szólhatna. Igen, a rendezőnek komplett filozófiája van, ami a filmhez tartozik. Igen, és ennyire dühítő és ugyanakkor érdekes sidekick, hogy a sidekick az a kis lény, ami a főszereplő mellett van a Walt Disney filmekben, míg itt a kutya azért kevés van, tehát ez a kutya ez nagyon súlyos. Alászállunk a kutyának a tudattalannyába, a kutya is álmodik, csak nagyon-nagyon egyszerű logikák alapján, igen. Tehát hogy neki ugyanolyan tudatalattia van, és ugyanolyan álomvilága van, álomélete van, mint amilyen nekünk, csak ott az érzelmeket, körülbelül az éjség és a hűség két fonalára lehet felfűzni. A gazdi, akinek akitől a kaja származik, aki, és a gonosz pólus, az a jó a gazdi, a gonosz az a vonat, igen. Mert egy kisgyerek korában a vonat, aki volt egy kis játék vasútja, az igen. Ráment a farkára, igen. És akkor az oda neki bevésődött. Nagy, annyira pszichés az egész, hogy az fantasztikus, olyan pszichotrip az egész, hát a kisgyerek azért biciklizik, mert a halott szüleinekről van egy képe, és ott egy bicikli mellett állnak ketten, és ő azért kezdett el biciklizni, mert ez volt az egyetlen dolog, amihez kötődni tudott, mert ezek voltak a gyökerei, hát annyira gyönyörű, hogy az valami imádnivaló egyszerűen. Ne felejtsük el a filmről, hogy néma film, tehát ebben nem sok dialógus hangzik el, és még így is fantasztikusan érzelmes és értelmes tud maradni. Hajaj, sőt, így tud igazán, és elmondta a rendező azt is, hogy ő direkt nem úgy gyárt, mint Hollywoodban, ahol ha szomorúak a szereplők, akkor egy ilyen szomorú lágy zene úszik be alá, hogy ezzel jelezze az érzelmeket, ha vidámak, ha jókedvűek, akkor valami ritmusos, könnyed, hanem azt mondja, hogy a szereplők el tudják magukat adni maguktól is, és legyen a filmnek egy alaphangulata, az tartozzon a filmhez, és ne erről a szereplőhöz. Az alaphangulatról még annyit, hogy a Jacques Tati-nak, akinek a rendező nagy rajongója, ez a kis ember, aki a modern világban elveszett, ez nagyon benne van. Tehát nem véletlenül biciklizés, nem véletlenül építik körbe a ő házukat egy ilyen vicces eltolással, hogy így arrébb döntik a metró miatt. Itt is ugyanez van, hogy a főszereplő a nagymama ebben a modern elveszett világban bukdácsol, ez egy nagyon jó téma egyébként, és nagyon-nagyon nem hagyományos mesefilm téma. Matthew Shedidnek a nevét meg kell említeni, ő az imént hallott betétdalnak a szerzője, és hát nem lehet eléggé tisztelegni az ő zeneszerzői és előadói nagysága előtt, írta a kedves SMS író, hogy erre a zenére nem lehet nyugodtan ülni, nagy kedvenc a film. A világ legnagyobb igazságtalansága, hogy egy festő vagy grafikus csinál egy képet, kiállítják, megvitatják, eladják sokért, egy rajzfilmhez, rajzolnak, festenek 100 000 képet, olykor fél élet munkájával is az csak egy rajzfilm. Nincs ilyen, hogy csak egy rajzfilm. Ne, ez a film egy világ, ez a film több mint 100 000 fotó, vagy 100 000 kép. Ez több mint 100 000 kiállításnyi kép. Ez a film egy film. Ennél nincs több. Ez a maximum. Ez emberileg a maximum. Én komolyan, ezt legkomolyabban gondolom. Fontos megemlíteni a rendezőnek a nevét, Sylvain Chomérről beszélünk. Én nagyon-nagyon szeretnék még látni tőle nagyon sok ilyen filmet, ami amellett, hogy ennyire sötét és ennyire pessimista, az emberi léleknek a legmegrendítőbb erejű képességét hordozza. A szeretetet a legnagyobb S betűvel kezdődően. Hú, de nem szoktam ilyen patetikus lenni, vagy mégis? 0629986986, írjátok meg nekünk majd a jövő héten, mert jövő hét szombaton leszünk itt veletek legközelebb. Nagyon reméljük, hogy a következő napokban ki fogjátok kölcsönözni ezeket a filmeket, a Macskafogót, a Nausika a szélharcosait, a Belleville Rendezvous-t, vagy akár a Volit. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk, Fuchs Péter kollégámmal és barátommal, nagyon köszönjük a figyelmeteket és azt a rengeteg SMS-t, amivel elhalmoztatok minket, a meglátásaitokat, amelyel gazdagítottátok az étert itt a 98.6-os frekvencián. 6 nap múlva, azaz jövő hét szombaton újra itt leszünk, és újra megkísérlünk ajánlásokkal élni a számotokra. Nagyon köszönjük a figyelmeteket, hallgassatok a jövő hét folyamán is nagyon sok rádiókafét, úgy, ahogyan a következő egy órában, amikor zenét fogtok hallgatni, most következik a hírek. Sziasztok! Sziasztok.